میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہزاد بھائی لگتے تھے، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر، دونوں نے لکھا ان القدس لنا قدیما کہ عبداللہ ابن ام مکتوم پہلے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں شامل تھے، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے مدامہ کہا جاتی نا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ ارشدنی اور علمنی مما علمک اللہ، جب بھی وہ حضور کے پاس آتے تو آتے ہی کیوں دیتے کہ اللہ کے نبی مجھے ذرا عقل مندی کی باتیں سکھائیں، صحیح وہ علم کے اور سیکھنے کے بڑے حریص تھے، اور دینا بینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے کسی مشن پر تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بناتے، کیونکہ جو لوگ وہ صحیح ٹھیک ٹھاک تھے یہ صحبت بھی تھے صحیح، تو وہ تو مشن پہ چلے جاتے ہیں حضور کے ساتھ، ان کا تو یہ ہو نہ سکتا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ کے لیے جائے اور کوئی صحیح آدمی مدینہ میں رہے، تو صرف معذور لوگ رہتے یا خواتین یا بچے، تو حضور علیہ السلام عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی جگہ امام بناتے ہیں، یہ صحابی کی خصوصیت۔ ایک بار حضور علیہ السلام و السلام کے پاس کچھ کفار آئے تھے بڑے بڑے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کنونس کرنا چاہتے تھے کہ مشن قبول کر دے، اتنے میں عبداللہ آئے آپ علیہ السلام کے لیے السلام علیکم یا رسول اللہ ارشدنی وعلمنی مما علمک اللہ، اب چونکہ رسول اللہ علیہ السلام مصروف تھے بڑے آدمیوں کے ساتھ اور چاہتے کہ یہ بڑے ایمان لائیں گے قبیلے والے فالو کریں گے، تو حضور علیہ السلام کو یہ عبداللہ کا اس وقت آنا اچھا نہیں لگا، بازم بھائی تو حضور علیہ السلام عبداللہ کو وہ توجہ نہ دے سکے جو عموماً دیتے رہے، اور چونکہ وہ تو مدینہ تھے اس نے فیل کر دیا کہ سمتنگ رانگ ہے، کر دیا میں بھی آئی ہیو ڈن سمتنگ وچ ہیز میڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراؤ، کہ حضور علیہ السلام میری کسی حرکت پہ نہ خوش تو وہ پوچھے بغیر وہاں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے، پتا نہیں میں نے کیا کیوں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہیں دی، تو جو بہی نہ دلوی کہ ہاں بس رت اللہ ہم جا علام، اے میرے نبی آپ فراؤنڈ ہو گئے اور آپ نے منہ پھیر لیا، جب وہ نبی نہ آیا بتا یہ طریقہ لگا اللہ ہو جس سکا اور جس سکا ختم کا ہو سکا، پھر کرا کان ابن خالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن أمه كانت من بنات أعمام آمنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه بالمدينة المنورة حينما كان يذهب إلى الجهاد، فلما جاء هذه المرة كانت هناك رؤساء جالسين مع رسول الله وكان رسول الله حريصا على إيمانه، فلما جاء وسلم وقال علمني مما علمك الله هبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل وقال هبس رسول الله أن جاءه الأعمى، رسول الله محمد وبعد ذلك مقام كان ياتي عبد الله بن ام مكتوم فكان النبي يبسط له رداءه وكان يقول هذا الذي عاتبني فيه ربي، اس کے بعد اس صورت کے نازل کے بعد جب بھی عبد الله بن ام مكتوم مسجد آتا تھے حضور کی شان دیکھیے، دونوں جہانوں کے سردار جس کے خاک پاک کی پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے خاک کے برابر کی پوری دنیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ عذاب آیا تھا اس مدینہ کے حوالے سے، تو جیسے ہی ابن ام مکتوم وہاں دروازے سے داخل ہوئے حضور علیہ السلام فوراً اپنی چادر کو چلے گئے اور عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اسی پر بٹا دیتے اور کہتے ہیں کہ حضرت رضی ہاں کا بنی فی ربی، یہ آدمی نہ تو سن رہا ہے اللہ کو غصہ آ رہا ہے، صحیح یہ ایک بات اس نے محسوس کر لیا اللہ نے فوراً مجھے بیان کھلائے کہ یہ مدینہ کو کیوں آپ اس طرح حاصل کریں، صحیح پتہ نہیں یہ صاحب کا کیا مقام اللہ کی نظر میں، یہ سابقون الاولون میں سے کہنا میرے صادقین الاولون خلیق یہ بھی لوگ تھے وہ جن کی تھوڑی سی فیلی پر اللہ کریم کو ان رسول کے آپ کو ڈالا گیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور کے صحابہ اللہ کو کتنے پسند کتنے محبوب تھے، اب جس کو میجن کہ جو لوگ ایک ادنا صحابی کے پیچھے بات کرے اس کے ایمان کا کیا حشت ہو، اللہ بچائے رکھے ہم آدانی ملیے وقت آزان تو بلحر فالنزید رسولون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میجن we are putting their iman on stake Allah ka fazna ya khayyas ek masla to usme ye waqe aur in ayat ka hasil ye nabi kareem sallallahu alaihi wasallam se Allah farma rahe hain ke کہ آپ کسی کی دنیاوی حیثیت کو نہ دیکھیں, اس کی ایمانی حیثیت کو دیکھیں کہ وہ ایمانی ہے کہ بات سب کا کبھی تب جی اس کو دیا کریں. پھر آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 11 اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ سورت یہ تذکرہ ہے, اس سے ریمائنڈ جو میں ناٹ ہوئی تبھی آپ آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں. اور یہ فرمایا کہ دیٹ از ناٹ یور ڈیوٹی ٹو کنورٹ سم ون ٹو بیکم مسلم, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. جو چاہے ایمان لائے اور نہ سادہ ہماری آپ زبان میں بات ہوگی, جو نہ چاہے باہر میں چلا جائے. اللہ کریم نے کہہ دیا جو چاہے ایمان لائے نہ لائے بھی ماں باپ میں چلا جائے. امن شاہ ادا کرا اور فرمایا کہ یہ قرآن یہ اللہ کے ہاں بہترین اسکرپچر پر لکھا گیا ہے اور اللہ کے سفیروں کے ہاتھ میں موجود ہے. پھر آیت نمبر 17 اللہ شکوا کر رہا ہے کافر سے اور انسان سے, قتل الانسان ما اکثرہ, سارا زبان میں کہیں گے انسان کا بڑا ورثہ کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا. اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قتل الانسان ما اکثرہ, انسان کا بڑا ورثہ جسے ہلاکت ہو کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا. نبی شے ان خلقا, نبی سوچتا اللہ نے کس چیز سے پیدا کر لیا, نبی سوچتا سپور سے صحیح, تو اپنی اصلیت کو نہیں جانتا, میں خواب خواہ اللہ سے اپنا ڈائسیکشن کروانا چاہتا ہے. بلکہ جب اس کا معنی یہ کہ اسے خود سوچنا چاہیے, یہ اللہ سے اپنا ڈائسیکشن کروانا چاہتا ہے. میں نہیں شے ان خلقا, میں نطفہ تو سپور سے پیدا کیا ہے, خلقا ہی فقط برا کتنا بہترین سٹرکچر دے دیا ہے. سبیل السلام, اور پھر یہ نہیں اللہ کریم نے اس کو راستہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کا کام کس راستے پر جانا ہے. اور پھر پیچھے فرمایا سنانا تو انصاف ہوا, پھر وہی اللہ اس کو موت بھی لے آتا ہے. تو یہ ساری باتوں کی مصروف پر ہی سنما اذا شاء انشاء, اور پھر جب وہ اللہ چاہے تو اسے ایک بار پھر اٹھا دے گا. آیت نمبر 23 اور اس سے آگے یہ ذکر ہے کہ انسان اپنے طعام اور فوڈ کو ذرا کہاں سے آیا, اللہ کے کائنات کے کتنے لاکھوں مخلوق نے اس نے اپنا کام کیا ہے. سو ایک گرما یا ایک فروٹ کا دانا جو آپ کا بنتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے پتا نہیں, ہرن بھی بیڑی جس میں لگیں گے, ہوائیں لگی ہوئی ہیں, کلاؤڈ لگے ہیں, پانی لگا ہے, انسیکٹس لگے ہوئے ہیں, بوٹ لگے ہوئے ہیں, پرندے لگے ہوئے ہیں, پتنگ لگے ہوئے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کا ایک ایک گرما بنا رہا ہے. تو آپ سوچتے نہیں کے حوالے سے, نصیحت دے دے گا پتنفع اس کا ریمائنڈر اس کو نفع دے دے گا. اما من استغنا اما اور وہ شخص استغنا عن التذکیر و التذکر استغنا عن التذکیر و التذکر وہ مالدار آدمی جسے نصیحت دینے سے کوئی غرض نہیں ہے نقل چڑھو بھی دیا نصیحت فانت رہو تصدہ آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں فانت رہو تصدہ ایک امیر کی ہے آپ اسی کی جانب اعلان کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں کسی شیطانت کے لیے آ جاتے ہیں جو مشرکین آتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس تو وہ آتے تھے مداہنت کے لیے کہ ذرا کمپرومائز ہو معاشرہ سیٹ رہے گا جھگڑے نہیں ہوں گے انٹرفیئر قسم کی چیز بنا دیں گے صحیح ایک دوسرے کو چھیڑیں گے نہیں ایک دوسرے کو چھیڑیں گے نہیں اللہ کریم نے فرمایا وہ خیر کے لیے چھوڑے آتے ہیں اب ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اما من استغنا اور وہ شخص استغنا عن التذکیر و التذکر او حسب نفسه البنیت استغنا حسب نفسه البنیت استغنا کلمہ کے دو معنی ایک معنی یہ کہ وہ آدمی جسے نصیحت دینے سے کوئی غرض نہیں اور دوسرا معنی استغنا وہ اتنا مالدار ہے کہ اپنے کو سیلف سفیشنٹ قرار دیتا ہے کہ مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے. مالدار آدمی وہ اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو آدمی اپنے کو سیلف سفیشنٹ کی بات سمجھے وہ کبھی کسی کی بات کو نہیں سنے گا. فانت لہو تصدہ تو آپ تمیر ہوئے اسی کے در پہ ہو جاتے ہیں. وما غلیک اللہ یزکا وما کلمہ تما نافیہ وما غلیک اللہ یزکا ولا وما غلیک اللہ یزکا اے اللہ یؤمنہ حضور اسلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں اگر کوئی ایمان میں لائے یو ہیو ٹو کنوے دی میسج ناو اس طرح کے کیس آپ ایمان از کنسرن یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی کوئی ایمان لائے یا نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں یہ ذمہ داری اس آدمی کی ہے لہٰذا آپ کیوں لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے. وما علیک الا یزکا ولا وبال علیک الا یؤمن اور آپ پر کوئی وبال نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے. واما من جاءک یسعٰ اور وہ شخص جاءک جو آ جاتا ہے آپ کے پاس یسعٰ یسعٰ بمعنی سٹرائیونگ ہے اور یسعٰ بمعنی رننگ ٹو ورڈز ہو اس کے دو معنی ہیں. یسعٰ کا ایک معنی ہو سٹرائیوز ہر ٹو فائنڈ سم تھنگ ان می اینڈ دی سیکنڈ ون رننگ ٹو یو ویری کوئکلی ٹو فائنڈ آؤٹ سم تھنگ اباؤٹ یو. سہا یسعٰ لبو معنی ہے فی اللغت العربیہ محمد فہم نام وہ یخشا اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے یخشا اللہ اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. وانت فن تلہا تو آپ اسی سے غافل ہو جاتے ہیں. تلہا بمعنى تغفل وانت فن تغفل آپ ایسے آدمی سے غافل ہونا تعلق ہو جاتے ہیں جو دوڑ کے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بارہا کے ارشدی یا رسول اللہ اور علمنی من محل رکھنا ہے کہ مجھے ذرا عقل کی باتیں بتاؤ. کلا نیکسٹ ٹائم یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ اگین کلا رد لما قبلہ او رد لما فعل رد لما قبله محمد او رد لما فعل یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے کیا نیکسٹ ٹائم یو شوڈ ناٹ اس کے سب کے لئے کے ساتھ ایسا بتا اچھا نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کی قیمت آپ کو نہیں معلوم وہ کتنا قیمت کی آتی ہے صحیح غریب غریب آدمی تھا جس کی ساری ذمہ داری حضور کے ذمہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی ساری ذمہ داری حضور علیہ السلام کے ذمہ تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور مقام دیتی ہے جو حضور علیہ السلام نے ایک بار ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا اللہ کریم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو آپ کے پاس چھوٹے بیٹے ہوئے ہیں چیز وہ چیز جو یہ تو میرے نزدیک حوالے سے بھی بہتر ہوا بلا کل نام بل نظر کل آئندہ کے لیے ایسا نہ کرو انہا یہ آیات انہا حاضر آیات یہ آیات تذکرت نصیحت کاملت ہے اور ریمائنڈر کہ یہ جو آیات نازل ہوئی یہ کامل نصیحت ہے یا یہ آپ کو ریمائنڈر ہے آپ نے آئندہ ایسا نہیں کرنا. منشاہ ذکر بس جو چاہے ذکر ہو وہ یہ ریمائنڈر اپنے پلے باندھ دے. منشاہ جو چاہے ذکر ہو یہ ریمائنڈر اپنے پلے باندھ دے. فی صحف مکرمت فی صحف یہ آیات فی صحف صحیفوں میں مکرمت ڈگنیفائیڈ سکرپچرز ڈگنیفائیڈ آنر سکرپچرز یہ باعزت قسم کے سکرپچر میں لکھی ہوئی آیات مرفوعات رفیعات القدر قدر منزلت کے اعتبار سے وہ صحیح ہے جس میں قرآن لکھا دیا ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے مطہرت محفوظ جدن مطہرہ کا معنی پاک ہے پاک کا معنی محفوظ ہے کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا بتائی دو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ کریم فرماتے ہیں تاکہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے ہم کسی کی حفاظت کرنے والے اور میں نے تجارت میں آپ سے ذکر کر دیا کہ قرآن کریم اور دوسری کتابوں کی لگا ہے فرق وہ یہ کہ سابقہ کتابیں یہ کتابیں تھیں اور قرآن کریم یہ کلام سابقہ کتابیں یہ کتابیں اس کی شیپ میں آئی اور قرآن کریم یہ کلام ہے اس لیے جبریل امین نے لوٹس کنوے کر دیے ایک بار دوسری بار کہ سابقہ کتابیں وہ انبیاء کے لیے دستور العمل تھا اور قرآن کریم دستور العمل کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا موجودہ بھی ہے اور یہ دو چیزیں کہ اللہ کا کلام ہے اور رسول پاک کا موجودہ ہے لہذا ان دو چیزوں کے حوالے سے اس میں تحریف کا کوئی اثر ہو نہیں سکتا حضرت بھائی کلام تو اللہ کی صفت ہے اس کا معنی ہے کہ لوگ اللہ سے معنی بات ہے یا موجودہ رسول پاک کا اس کا معنی یہ کہ سمبھالی کے دن تک کی بھی موجودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تو اللہ کریم نے ذمہ داری لے لی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے یہ قرآن نازل کر دیا ہے اور ہم ہی اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں محمد بلکہ نفی اصولی تفسیر قدر علم ان سائل کتب کانت کتبا والقرآن ليس بكتاب فقط بل هو كلام الشيء الثاني ان كل الكتب كانت دساتير العمل وكونستيوشن اما القران فهو كونستيوشن ومعروف الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل انه كلام الله وموجزه الرسول فانه لا يقبل التحريف والتحرف قط لذلك الله كلام رسول پاک کا معجزہ ہے لہذا اس میں تحریف اور تبدیل کا کوئی اثر ہو نہیں سکتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے زمانے میں اہل انطاکیہ اور اہل ایلہ من الشام اہل انطاکیہ اور اہل ایلہ ایلہ نبستی فی شام و ایلہ فی شام انطاکیہ یہ ترکیہ میں ہے اور ایلہ یہ شام میں تو ایلہ یا انطاکیہ جہاں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جانا ہوا تھا اور انہوں نے کانا مانگا تھا اور اس شہر والوں نے ان کی مہمان داری دی تو قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کر دیا حتی اذا اتیا اہل قریا استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما کہ جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام وہ اسی شہر میں آئے تو اس سے روٹی مانگی انہوں نے انکار کر دیا روٹی نہیں تھی تو میں مانگوں اور قرآن کریم نے تو واقعہ ذکر کر دیا اگرچہ اللہ کریم نے اس بات کو سیکرٹ رکھا کہ کون سا شہر تھا کون سا شہر لیکن مفسرین لگتے ہیں کہ بھائی راستہ ان کو جانے کا کون سا تھا صحیح وہ جو وہاں سے روانہ ہو گئے تو شام ان پہ کہاں آئی ہوتی تو انہوں نے لکھ لیا گس کر دیا کہ اما انطاکیہ او ایلہ تو ان کو بحرین سے اور سمن سے جب نکلے تو رات یہاں تک پہنچ گئے ہوں گے یا اس شہر میں یا اس شہر میں اب مشہور تو ہو گیا کہ بڑا شہر ہے اب اس شہر کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ اف ابو انہوں نے انکار کر دیا ابو کہتے ہیں انکار کر دیا اب کسی شہر کے متعلق ہی مشہور ہو جائے سجاد اب کون سے شہر کے ہیں فلاں شہر کے ان کے متعلق ہوا مشہور ہے وہ کوئی مہمان کو روٹی نہیں دینا رہے تو سجاد کے سب مجھے کہا ہے چاہے کسی نے تو 400 سال پہلے یہ خلافت کا مظاہرہ کیا ہو لیکن شہر کی بتانی تو ہوگی صحیح ہے اب اہل انطاکیہ وہ ایک ڈیلیگیشن خدا کے دفتر کے پاس لے آئے اور عمر کے دور خلافت اور انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت ہم اب تو مسلمان ہوئے اور ہم ڈھیر سارا مال دیں گے بیت المال کے لیے وی ول گیو یو ا لاٹ اف ویلتھ گولڈ اینڈ سلور بٹ یو ہیو ٹو چینج اونلی باک ود دی تاک کلمۃ الماء فی کلمۃ الطاق فابوا ان یضیفوهما لیصیر فاتوا ان یضیفوا variation of Antakya. They requested Sayyidina Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ only to change دیدا امتا فحتسل عمر بن الخطاب وقال ای سماء تزلنی و ای ارض تقلنی لو قلت فی کتاب اللہ ما لیس لی بحق یا سبحان اللہ اور بنا سے کہہ دیا کہ جی ایک نمون کا کام ہے یہ کہا قرآن میں ہمارا ذکر ہے ہمارے آبا و اجداد کہہ رہے تھے خضر و حضرت موسیٰ اس شاہ سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تو وہاں پہ لفظ سے فعبر کیا ہے ابو اس نے کہا یہ جو بے ہے بے اس بے کو آپ کیسے تبدیل کر دیں بس فعبر کا معنی انہوں نے ایمانداری سے انکار کر دیا اب اس بات کو آپ تبدیل کر دیں آگے ساتھ فعتو ایو زیدو ہونا یا سبحان اللہ ان کا ماننا تھا تو تھانی آقا تو شروع ہو گئی وہ تو یہ عربی کی چاہ مدید ہے کہ ایک اس کا دان آپ نے لگا دیا اور نیچے والا بات کو کر لیا ہے وہاں جو نیچے ایک بات ہو اسی کو آپ نے بتایا اوپر لگا دیا اور ایک ساتھ لگا دیا بس ایک ہی ڈاٹ کا اضافہ ہو گیا لیکن مسئلہ بالکل ختم ہو گیا کیونکہ اب ایو دیدی فرما انہوں نے انکار کر دیا نا ایمانداری سے انہوں نے کہا اس کو کھا بنا فاتر ایو دیدی فرما اب ان اتو باقی کچھ چینج نہیں فاتو ایو دیدی فرما انہوں نے شروع کر دیے فجا ہو کی خود سے وہ بھی کزا و کزا و کزا و کزا و کزا سبحان اللہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ لفظ اس پہ لفظ عطا کر رہے ہیں اور اس نے کہا کہ ایو سمائے تو ظلمی کون سا آسمان میرے سر پہ ٹک سکے وہ ایو ارض سے ہجرنی اور کون سی زمین مجھے اپنی پیٹھ پر گمانے پھرانے کی قابل ہوگی میں نے دیا ہوگی یہ کل تو فی کتاب اللہ ما لا سلو جہل اگر اللہ کے کلام میں میرے ایک بات کا نفس یا لیکن اتنے کہا جاتا یہ زمین نہیں ٹک سکے یہ آسمان نہیں ٹک سکے گا اور میں کہا یہ عمر کیا عمر کا باپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کریم نے ذمہ داری لی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی عبادت کرنے والے ہیں محمد بالنسبت الى بلاغت العربی انا حرف تحقیق ونا ضمیر متکلم ونحن تکرار الضمیر للتاکید نزلنا نا مرة اخرى ضمیر متکلم للتاکید وانا تاکید آخر له تقدیم ما حرف التاخیر يفيد التاکید مرة اخرى لحافظو لام التاکید یہ دیکھیں میں نے اس کو سمجھایا کہ وہ آیت جو اللہ نے کی ہے وہ ایسی بات نہیں ایس بی سے کہ سمجھا میں کو خیال چیک کیا اللہ کریم نے ایسی سادی بات نہیں کی قرآن کے مطالب کو خیال چیک کیا اگر اللہ ایسا بھی کرے تو باوق ہونا تو وہ کس کی بات پاس چلا کائنات کی بات لیکن اللہ کریم نے وہاں اتنے تاکید کر دیے ایسے سرکردی سے کہ دیکھیے تم تاکید ہم نحن کرنے کے لیے ہم نے سات تاکید عقیدات السبع انا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ ہجر آیت نمبر 9. ہر پہ تاکید تکرار نَحْنُ تاکید نزلنا نا تاکید نا فی نزلنا نا ضمیر متکلم للتاکید هذا ثالث وَإِنَّا إِنَّا ہر پہ تاکید مرتبہ اخرى سورة نمبر 15 نمبر 4 وَنَا بَعْدَ إِنَّا ضمیر متکلم مرتبہ اخرى وَإِنَّا نمبر 5 يَذُرُ جار مجرور مقدم على متعلقه وهو قول يحافظون فالتقدير في التاكيد مقدم على متعلقه تحافظون لا للتاكيد من شاء ذكر سو جو چاہے ذکر اسے یاد کر دیا اسی نصیحت لے لے فی صحب مکرمت یہ صحیفوں میں ہے مکرمت جو بڑے محسس ہیں ایسے صحیح جو بڑے محسس ہیں قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق پیدا ہو جائے وہ محسس ہو جاتا ہے اب یہ کاغذ محسس ہے کیوں قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا یہ گتا محسس بن گیا کیوں قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا یہ لکڑی یہ محسس بن گئی کیوں اس لیے کہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا یہ جو زمین جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ایک زمانے میں آمد ہی نہیں تو اگر وہاں پہ قانون کا تقاضا نہ ہوتا اور ہمارا علاقہ ہوتا تو وہ پہ شادی کرتا تھا نہیں کرتا وہ تو قانون کے پاس یہاں لوگ نہیں کر سکتے لیکن جب سے مسجد بنی ہم نئے اونٹ خرید کر دیے نئے اونٹ خرید کے کار میں پہن لیے کار میں سوار ہو گئے مسجد میں آ کر یہاں پہ اتر گئے یہاں آ گئے آپ اگر بھوڑ سمیت داخل ہو جائیں تو فوراً ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو کہے گا انکل یہ کیا کہہ رہے مسجد ہے گرودوارا کہے گا وہ جس لیے کہے گا احترام کے لیے کہ اس مسجد کا ابھی اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا تو جس چیز کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ محترم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے محترم ہوتا ہے فمن شاء ذکر پر جو چاہے ذکر ہو ریمائنڈر لے لے فی صحب مکرمت یہ صحیفوں میں مکرمت جو بڑے معزز ہیں مرفوعات رفیعات القدر اس کا سٹیٹس بڑا اونچا ہے ان صحیفوں کا سٹیٹس بڑا اونچا ہے مطہرات محفوظ بڑے محفوظ صحیفے ہیں بےدی سفرت یہ ہاتھوں میں سفرت سفرا جمع سفیر سفر جمع سفر سفیر کے امبیسڈر کو کہتے ہیں کہ یہ صحیفے اللہ کے امبیسڈرز کے ہاتھ میں ہیں اس کے ہاتھ میں اللہ کے امبیسڈرز کے ہاتھوں میں جبریل امین اور اس کے پاس وہ کمپنی ہے اللہ کے امبیسڈرز کیا تو امبیسڈر کے ہاتھ میں سٹیٹ ڈاکومنٹ ہوا کیا تھا اس کے پاس سٹیٹ ڈاکومنٹ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کوئی ایسا جیسا خط چھوڑا ہے یہ کیا ہے یہ سٹیٹ ڈاکومنٹ بے ایدی سفرت یہ سفیروں کے ہاتھوں میں ہے کرام جو بڑے محسس ہیں کرلت اور بڑے نیک ہیں قتل الانسان ما اکفر قتل الانسان ہلاک ہو انسان ما اکفر ایو شہن جبنا ہو کافر کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں انسان کا پیدا مرد ہو اس کو کس چیز نے کافر بنا دیا قتل الانسان بیرا درکو انسان کا قتل و انسان ما اکفر کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا من ایو شہن کون سی چیز سے خلق ہو پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من نطفہ نطفے سے پیدا کر دیا ہے ان خلق من انسان من نطفت امشاج کے زائدوں سے پیدا کر دیا من نطفت نطفے سے خلق رہو پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے فقدرہو فسوہ اعضاء فقدرہو فسوہ اعضاء اس کے اعضاء بڑے بہترین اور متناسب اور پروپورشن انداز سے اللہ نے پیدا کر دیا ہے اور اگر یہ ہاتھ اتنے لمبے ہوتے کہ نیچے کسی سے جاتے ہو زمین تک یہ کچھ کام کرنے کا قابل نہ ہوتے اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کے اعضاء پر اپنے بنا دیے ہیں خلقہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فقدرہ اس کے اعضاء کو بہترین بنا دیا ہے ثم السبیل یسرہ اور پھر راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا ہے ثم اماتہ اور پھر اللہ کریم نے اس کو مروایا فاقبرہ فاخفاؤ فی البرزخ فاقبرہ اس کا قبر بنایا تو قبر کو ہم کس کو دیتے ہیں جو گروہ بنائی جاتی ہے اب بہت سارے لوگ جان ایف کینیڈی جونیئر کی طرح یا ہندوؤں کی طرح کیا ہو جاتے ہیں وہ تو کریمیشن کروا دیتے ہیں, کریمیٹر جاتے ہیں. تو کہاں پتہ لگے اصل میں قبر ہوتا ہے روح کی حیثیت جو مرنے کے بعد اور زندہ ہونے سے پہلے آدمی کو گزرتی ہے. لغتاً قبر اس چیز کو کہتے ہیں. لغتاً قبر کس کو کہتے ہیں؟ القبر هو مرادف للبرزخ بينما ان يكون في صورة الدفن او في صورة التحقيق چاہے وہ کریمیشن ہو یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره اور پھر جب اللہ چاہے انشره بعثه اللہ کریم اس کو پھر زندگی دے دے گا. کلا لما یتی ما امرا کلا لما یتی ما امرا کلا بمعنی حقا کلا یہ یقینی بات ہے. لما یتی ما امرا لما تشدید تشدید النفی تشدید النفی لما ليس للزرع بل هو النفی المشدد. کلا لما یتی ما امرا ماذا كتب امامك؟ نعم انه اوله باللم ليفيد ان لما هنا بمعنى النفي لا بمعنى الظرف. ولكن لماذا لم يأتي بلم وجاء بلما للتشديد؟ هذا لم يكن كلا لما يدل ما أمر فعليك أن تخبر الروح البيضاء به. كلا لما يدل ما أمر نحس كيف أنت يا آبك سامنے جو مفسر قراء يا إمام بيضاء اس کو پھر بتائیں کہ آپ نے تو صرف لم لکھا ہے لیکن تشدید کی بات نہیں کی کہ اللہ کریم اس نفے کو زور دینا چاہتا ہے. تب اس نے لم نہیں کہا لما کے لیے. کلا لما یدل ما امرا یہ یقینی بات ہے. لما یدل کہ انسان لما یدل لم یفعل اس نے نہیں کیا ما امرہ کا امرہ اللہ جو اسے اللہ نے حکم دے دیا. فلینظر الانسان الی طعامہ پس دیکھے انسان الی طعامہ اپنے فروٹ کو. انا صببنا الماء صبا انا صببنا صب یا صب بمانا سینڈنگ ڈاؤن ان ایبنڈنس نیچے پانی اتارنا بٹ لاٹ آف واٹر ناٹ اونلی چنچی اللہ کریم نے فرما ایبنڈنس آف واٹر ہم کلاؤڈ سے نازل فرماتے ہیں. انا سبب نرما ہم نے نازل کروا دیا ڈھیر سارا پانی سب پر مکمل طور پر. ثم شققنا الارض شقا اور پھر ہم نے جیا زمین کو مکمل طور پر. اگر اللہ کریم پانی نازل کرنا چاہتا اور زمین کو نہ چیرتا تو دانا کیسے نکلتا؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فالق الحب والنوى زمیندار وہ تو اپنے دانے اور اپنے جو سیڑھی اور بذر ہیں وہ زمین کے حوالے کر لیتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ گرا دیتا ہے. وہ زمین کے حوالے کر لیتا ہے چھپا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب ایک دانے کے ساتھ تو وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے. ایک دانے کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتا کہ سائنٹیفک طریقے سے اس کو چیرے اور اس سے تیل نکالے اور پھر اس کے لیے زمین بھی پراپر طریقے سے چیرے اور وہاں سے نکالے. اللہ کریم نے فرمایا آپ کو گرا کے آرام کر جاتے ہیں. صحیح میری فکری پورے پر وہاں لگ ایک دانے کا سینا چیر کر اور پھر اس کے لیے زمین چیر اور اس کو نکالا. فلینظر الانسان الی طعامہ پس دیکھے انسان اپنے طعام کو. انا صببنا الماء صبا کہ ہم نے نازل فرمایا پانی ڈھیر سارا. اب وہ جو پانی بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے وہ کوئی آسان پروسیس ہے؟ سائنٹیفک انداز سے بڑا مشکل پروسیس ہے کہ سمندر سے ایواپوریشن ہوتی ہے اور پھر اوپر وہ ہوا کے شکل میں چلے جاتے ہیں آبی بخارات پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کریم اس کو نازل کروا دیتا ہے. صحیح تو اللہ کریم نے صرف ریفرنس دے دیا کہ ہم نے بارش نازل کرنا ہے. اب یہ بات باقی چیز ہے تو آپ سائنس سے معلوم کر لیں گے کہ یہ بارش کیسے نازل ہوتی ہے. بارش کیسے تو آپ کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا اور پھر ہم نے چیرا زمین کو مکمل طور پر. فانبتنا فیها تو اگایا ہم نے زمین کے اندر حبا دانے کو گرین وعنبا اور انگور کو وقبا اینڈ ویجیٹیشن قبا ویجیٹیبلز وزیتونا اور آلو کو ونخلا اور خرما اور کھجور کو وحدائق جمع حدیقہ وحدائق غرب اینٹک گارڈنز ایسے گارڈنز میں نے اگائے کہ درخت ایک دوسرے کے ساتھ اسے قریب قریب لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی فروٹ دیتا رہتا ہے. وحدائق غرب بلکہ ہمارے علاقے میں جہاں ہمارے علاقے میں تو ایسے باغات ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں انگور کو درمیان میں ہم بیٹ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں تاکہ بڑے پتے کی زمین سے دوسری چیزیں ہم آئیں یا درمیان میں سبزیاں اگاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اب ایک چیز تو آپ نے مقصدی طور پر لگا دیا ہے دوسرا بالکل بیوی کو الحمیرا کے لیے حمیرا کا معنی ریڈ گرل، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رنگ سرخ سے پیٹ تھی، مطلب اس کے اندر تبدیلی کی وجہ سے سرخ سے پیٹ تھی، اس کی بیٹی کی رنگ سرخ سے پیٹ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیماری کی حالت میں خاص طور مختلف اوقات میں مختلف وصیتیں کرتے جاتے تھے، مختلف وصیتیں کرتے جاتے تھے، کیونکہ وہ سب رہے تھے تو امت کو وصیتیں چھوڑ رہے تھے، تو ان وصیتوں میں ایک وصیت کر دی کہ سنو بعدی حاضر حمیرہ فیمہ فقیحت کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو رب گھر ہے میرے گھر میں جو بیٹی یہ صرف لڑکی بیٹی ہے کسی سے پوچھا کرے دین کے مسئلے، یہ دین کی روح میں ڈالتی یہ دین کی روح ہے، کیونکہ کہنے تو اور تو حضور اسلام کی صحبت رہے تو فرمایا کہ دین کی روح کو جانتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں فقیحت الامہ جن اس کا دل امہ، اور یہی وہ مسئلہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان الاخذ بروایت کثیر روایت اولا ویقول ابو حنیفہ لا اما فی المسائل الفقهیہ فالاخذ بروایت فقیہ روایت اولا، معلوم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابی ڈیڑھ سال روایت حضور سے کر چکا تو حدیث میں ترجیح اور روایت بھی اس کی روایت کو دی جاتی ہے، اگر کوئی سلیکشن ہو کچھ روایات میں تو ہم کس کی روایت پہ عمل کریں گے، جس صحابی نے ڈیڑھ سال روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ خطا کے مطابق ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو نہیں کہتے کہ کون سے صحابی نے ڈیڑھ سال روایت کی ہے، وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے ڈیڈکشن کا ٹیلنٹ کسی میں موجود فقاہت جسے کہتے ہیں یونیورسٹی کا ڈیڈکشن استنباط اور انتخاب کا ملک ہے یہ کون سے صحابی میں موجود ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جب کنٹرڈکشن آ جاتی ہے حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں تو امام شافعی فالو کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی حدیث کو لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ کثیر الروایہ ہے، وہ کیا ہے کثیر الروایہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ یہ فقیہ الروایہ ہے، کہ یہ فقیہ الروایہ وہ ڈیڈکشن کو جاتی ہے وہ استنباط کو جاتی ہے وہ اس فن کو جاتی ہے کہ حدیث سے مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں، حدیث سے مسائل کیسے نکالے، وہ جورسٹ ہے، شی از ناٹ اونلی اے نریٹر شی از اے نریٹر اینڈ جورسٹ از ویل، لائک وہ امام بخاری امام ترمذی امام ابو داؤد امام نسائی امام ابن ماجہ امام مسلم محدثین جتنے سارے تھے شیخ عبد الرزاق ابن عساکر ابن ابی شیبہ شیخ ابو نعیم عبد الرحمن الدارمی امام بیہقی امام دارقطنی یہ سارے محدثین ہیں كل هؤلاء محدثون ولكن لم يكونوا فقهاء، كل هؤلاء كانوا محدثين ولكن لم يكونوا فقهاء، یہ سارے جو میں نے نام لیے امام بخاری امام مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن ابي شيبه ابن عساكر شيخ ابو نعيم امام بيهقي عبد الرحمن الدارمي شيخ الدارقطني شيخ رزيل بن معاويه العبدلي، یہ جتنے سارے علماء ہیں محدثین انہوں نے حضور کے احادیث کو کمپائل کر دیا، حضور کے احادیث کو کمپائل کر دیا لیکن اسی سے کوئی بھی فقیہ نہیں، یہ محدث کیا ہے محدث، اور محدث کا کام ہے احادیث کو جمع کرنا، محدث کا کام کیا احادیث کو جمع کرنا، امام ابو حنیفہ امام شافعی احمد بن حنبل امام مالک وكیع بن الجراح سفیان بن عیینہ سفیان الثوری قاضی بن ابی لیلہ نوح بن ابی مریم زفر بن حزیر امام ابو یوسف محمد بن حسن رحمہ اللہ، یہ جو میں نے نام لیے یہ فقہا ہیں، یہ کیا ہے یہ جورس یہ ایک حدیث کو بتا دیتے ہیں اور اسی سے مسائل نکالتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو مثال دے دوں کہ یہ جو محدثین ہیں یہ علماء کے لیے جمع کر دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں علماء کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اور یہ جو فقہا ہیں یہ اس علماء کے لیے تو فارغ کر کے فنش مون بنتے ہیں، یہ قابل استعمال ہوگا صحیح، تو فالو کرنا ہوگا کس کو محدث کو نہیں فقیر کو فالو کرنا ہوگا، اس کو ایوری ون ہیز ٹو فالو دی فقیر ناٹ دی محدث، بیکاز محدث ہمسل ہی فالو دی فقیر، امام بخاری رحمہ اللہ وہ خود اپنے مذہب کا بانی ہے، وہ حضور سے امام ترمذی یہاں پہ فتنہ کھڑا ہوا ہے یہ حدیث کس نے نقل کی ہے، امام بخاری نے کم کر کے اگر امام بخاری نے نقل کی ہو تو پھر امام بخاری نقل یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ حدیث کے آتنٹک ہونے کے لیے بخاری کا نام کافی ہے، حدیث کے آتنٹک ہونے کے لیے بخاری کا نام تو کافی نہیں ہے، حدیث کے آتنٹک ہونے کے لیے تو اصول حدیث ضروری ہے، اور علم اصول حدیث اس میں نے ایک کتاب لکھی اور وہ آتے تو ناس محمد اور سر رہو بھی نفسی اصول حدیث نبی آتے تو وہ دیا کہ بھائی حدیث کے آتنٹک ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا اور حدیث کے انواع اقسام کیا ہے، اب امام بخاری نے کتاب لکھی ہے اکارڈنگ ٹو اون کنڈیشن اینڈ شرائع He compiled the book, which is an authentic work according to Imam Bukhari. even though there are 83 hadiths which are sahih and weak hadiths according to other muhaddiseen. صحیح اگر امام بخاری رحمہ اللہ کے سارے کتاب کو فالو کرنا ہے تو ان کی ایسی حدیث قدر کیا کریں گے؟ امام مسلم کے سارے کتاب کو فالو کریں گے تو اس کے کتاب میں تو وہ 63 حدیث ظاہر ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ اب پتہ لگ گیا کہ ہاں مجموعی اعتبار سے امام بخاری کی حدیث میں صحیح احادیث سب سے زیادہ ہے، امام مسلم کی کتاب میں صحیح احادیث سب سے زیادہ ہے. یہ واضح میں آگے واضح میں آگے یہ جو لفظ ہے صحیح ہے سکتا سیاسی کا کئی معنی نہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ چھ پڑھاتے ہیں. اور ساتھ تین مزید کا اضافہ کرتے ہیں، محترم امام مالک، محترم امام احمد، محترم امام شرح میں اللہ صاحب بحال، تین کا مزید اضافہ کرتے ہیں. تو مجموعی نو کتابیں پورے ایک سال میں پڑھائی جاتی ہیں، بالکل کچھ پڑھی جاتی ہیں اور کچھ باقی رہ جاتی ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ رب ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ تکلم من القرآن ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وقنا عذاب النار. فالله خير المجتمع. اذا جاءت الصاخة، جب آ جائے گی وہ تیز آواز اور چیخ، یوم یفر المرء، وہ دن جب بھاگے گا مرء، شخص میں اخی اس کے بھائی سے، وہ اس کی ماں سے، وہ بیوی اپنے باپ سے، وہ صاحبتی اپنی بیوی سے، وہ پتی اپنے بچوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، ہر شخص کے لیے ان میں سے اسی دن شاروں کی کیفیت، ایک ایسی کیفیت ہوگی انہیں جو ان کو بے پرواہ کر چکا ہوگا اوروں سے مکمل طور پر لا تعلق. وجوہ یومئذٍ مسفرۃ، وجوہ التنوین فیہ للتعویض للعوض، یا محمد التنوین فیہ للعوض عن المضاف الیہ وهو المقدر. وجوه اهل السنة والتوحيد، وجوه يومئذ مسفرة، وجوه اهل التوحيد والسنة، جي توحيد السنة وعنوك يومئذ مسفرة مسفرة مضيئة، روشنی دینے والے ہوں گے، روشنی دینے والے ہوں گے، یعنی اس کی لائٹ چاند والی نہیں ہوگی، سورج والی ہوگی. جب اللہ کریم نے فرمایا مسفرا تو مضیئا، فیکون نوره او ضوءه كضوء الشمس لا كنور القمر. وجوه يومئذ مسفرة مضيئة كضوء الشمس، ضاحكة ضاحكة، ضحك عبارة عن الفرح والسرور، ضاحكة وخوش ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے یعنی خوش ہوں گے، ضاحكة وخوش ہوں گے، مستبشرة اور بشارت لینے والے ہوں گے، مستبشرة بمزید، مستبشرة بمزید، ایکسٹرا نعمتوں کے حوالے سے انہیں بشارت دیتی جائیں گی. فرشتے کہتے رہیں گے کہ یہ تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے آپ کو اور نعمتیں ملتی رہیں گی. وجوہ یومئذ، التنوین مرتبہ دل اگر، وجوہ عن الشرک والبدع، اور شرک بدعت واروں کے چہرے، یومئذ اسی دن آنے، ہاں غبرت اسی کے اوپر غبار پڑا ہوگا، غبار آلود ہوں گے، غبار آلود ہوں گے. اَوَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْحَقُهَا تَغْشَاهَا قَطَرَةٌ سَوَادٌ، تَغْشَاهَا اسے کور کرتے رہیں گے، قَطَرَةٌ کھالا سیاہی، یعنی ان کے چہرے گرد آلود ہوں گے اور سیاہی ملی ہوگی، سیاہی کہتے ہیں دیکھنے کی شان نہیں ہوگی، وہ چہرہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہوگا. اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہی لوگ هم الکفرۃ، یہ کفر کرنے والے، الفجرۃ اور فجور کرنے والے، فجر فجور بھی وکیڈنس، کہ یہ کافر ہیں، وکیڈ کافر ہیں، وکیڈ کفر. تو خلاصہ سورہ عبس کا کہ ترجیح دے دے دین سمجھنے والوں کو بنسبت دنیا داروں کو، ایک بات. دوسری بات، انسان اپنی تخلیق میں اور کائنات میں کیوں نظر نہیں دوڑاتا، اسے ہلاکت آ جائے قتل الانسان، اس کا بیڑا غرق ہو یہ سوچتا نہیں، اس سے سوچ کی قوت کس نے چھین لی؟ یہ ذرا اپنی پیدائش میں سوچے، کائنات میں سوچے، ما اکفر، کس چیز نے اس کو کافر بنا لیا ہے، یہ نہیں سمجھتا. من یہ شین خلق، اللہ نے کس چیز سے پیدا فرمایا تھا، تو اجمین اس کو کہتے دعوت غور و فکر، دعوت غور و فکر، یہ غور و فکر کی دعوت ہے. پھر آخرت کا تذکرہ، ذکر الاخرہ، یکون الناس نوعان، آخرت کا ذکر کہ لوگ دو گروپ ہو جائیں گے. سورہ تکویر، آخرت کا موضوع، آخرت والرسالت، الآخرة والرسالة، موضوع سورہ الآخرة والرسالة، آیت نمبر 1-6، اول مراحل القیامة، وہی تدمیر، اول مراحل القیامة، قیامت کے پہلے مرحلے جس میں تباہی آئے گی، قیامت کے پہلے مرحلے جس میں کیا ہوگا، ڈسٹرکشن ہوگا، بگ کرنچ. So that is regarding big crunch. اور آیت نمبر 7-13، المراحل الثانویہ، المراحل الثانیہ، دوسرے مرحلے کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ود اکاؤنٹیبلٹی ود ٹیک پلیس. آیت نمبر 15 آیت نمبر 15 ایک حروف ہے قسم ہے قیامت کے تکوینی ہونے کے لیے کہ یہ تکوینی عمل ہے ضرور آئے گا. الحروف ولا مختلف التغیرات فی العالم ان تغیر القیامہ سوف يحدث هذه التغیرات تکوینی کہ تکوینی طور پر رات آ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے پھر کیا ہو جاتا ہے صبح ستارے طلوع ہو جاتے ہیں تو پھر غائب ہو جاتے ہیں کوئی رکوا سکتا ہے ان کے اندر بالکل یہ تکوینی مسئلہ ہے. اب تکوینی مسئلہ کیجیے کنٹرول اگر کوئی انکار نہیں کر رہے انکار سے بھی کوئی فرق ہو یعنی ساری دنیا کے یہ آج صبح میں نہیں ہونا تو نہیں ہوگی صبح زیادہ ہو سکتا ہوگی فیکس آر فیکس اینڈ فیکس آر سیکنڈ اٹ ول ٹیک پلیس سو ول بی دی کیس آف قیامت. اللہ کریم نے فرمایا آپ کے انکار سے کیا بنتا ہے آپ انکار ہی کریں قیامت سے پھر بھی آنا ہوگا. آیت نمبر 19 ٹو دی اینڈ آف سورہ اجر الرسالہ فان الہدایت بمشیئت اللہ دو چیزیں ذکر ہیں ایک یہ کہ رسالت رسول پاک کی برحق ہے اور دوسری بات یہ کہ ہدایت خالص اللہ کی مرضی پر موقوف ہے جسے وہ چاہے ہدایت دے دیتا ہے جسے وہ چاہے ہدایت دے دیتا ہے. مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کر دیا کہ ایک مالک اور نوکر دونوں جا رہے تھے راستے میں مسجد آئی تو نوکر نے مالک سے کہہ دیا کہ میں ذرا وہ امام پڑھا میں باوجود میں نماز پڑھوں اس نے کہا جاؤ وہ باہر کھڑا رہا اب نوکر آیا وہ نماز پڑھ رہا تھا صحیح اب جو نماز پڑھ رہا تھا بعد میں مولوی صاحب انہیں آیا کہ تو تشریح کر رہا تھا وہ بیٹھ گیا تو باہر سے مالک کو غصہ آیا تو اس نے کہا ارے وہ بے وقوف کس نے رکوایا ہے آپ کو اندر کس نے رکوایا ہے آپ کو اندر صحیح کس نے پکڑے رکھا ہے آپ کو اندر تو اس نے کہا جس نے آپ کو باہر پکڑے رکھا ہے آپ کو اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں جانے دیتا تو یہ ہوتی ہے اللہ کی مہربانی. اب آپ سب یہ یاد کیا مسلم بن سو گئی زور زور سے گرینڈ آئل یہ کون آپ کو پنسا چکے ہیں تو آپ کہیں کہ جو آپ کو گرینڈ آئل سے باہر پنسا چکے ہیں وہ ہمیں گرینڈ آئل کے اندر پنسا چکے ہیں صحیح یہ بات ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے یہ بات ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے تبھی تو جماعت والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مفروض سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت كورت کے تین معنی ہیں لہو معنی ثلاث اذا الشمس كورت لفت اسودت وتبردت لفت اسودت وتبردت یہ سورج جب فورت ہو جائے گا کالا ہو جائے گا اور ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ کریم نے بھی لفظ کا کمال کر دیا ایک ایسا لفظ کہ وہ جو تینوں فنکشن جو وہاں پہ بالکل ہیپن دیا بس ایک ہی لفظ میں آصف صاحب یہ ابھی بالکل آپ کا فیلڈ شروع ہے صحیح آپ جہاں پہ تحقیق کر رہے ہیں ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اسی چیز کو صحیح اسپیس میں لگا ہوا ہے اذا الشمس كورت محمد لفت اس وقت وتبردت نعم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت جب آسمان کو اور جب سورج کو كورت لپیٹا جائے گا اذا الشمس كورت جب یہ سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اذا الشمس كورت جب یہ سورج یہ اپنی روشنی زائل کر جائے گا اپنی روشنی کھو جائے گا اس میں روشنی نہیں رہے گی اس میں حرارت نہیں رہے گی یہ فولڈ ہو جائے گا صحیح جی اور ابن عباس نے فرمایا كورت کرانا یہ اس طرح فولڈ ہو جائے گا اس طرح سر کی کرتا گرد آدمی پگڑی جاتا ہے ہاں کیا کہتے بلیک ہول جی تو ابن عباس نے فرمایا کرانا اذا الشمس كورت یہاں سے ایمان بنتا ہے کیوں نہیں آپ نے کتنی دن لڑائی رکھی تو آپ لوگ اس کو صحیح پہلے باتوں کو اپریشیس کرو کیونکہ جب کسی اور کی جرمانے کی بات ہوتی ہے باہر بڑا تیز ہوتا ہے یہ بھی سے جرمانے کی بات ہوتی ہے صرف ہنسی میں ڈال دیتا ہے ہاں بس یہ صرف کوپ سے کام چلاتا رہتا ہے کوپ سے اس کا گزارا چلتا رہتا ہے اذا الشمس كورت جب سورج کو كورت لپیٹا جائے گا پگڑی کی طرح اذا الشمس كورت جب سورج کو کالا بنا دیا جائے گا اذا الشمس كورت اور جب سورج کو ڈنڈا بنا دیا جائے گا سو ایوری تھنگ از لاسٹ وی کا دی فنکشن از گون صحیح اب آپ کو پتا ہے اصل صاحب کہ ہیونلی باڈیز کا سارا فنکشن ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر سورج کے نظام پر جسے اس کی کوئی کہتے ہیں نظام شمسی کیا کہتے ہیں نظام شمسی انگریزی میں کیا کہتے ہیں سولر سسٹم اس کا نتیجہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب ستارے انْكَدَرَتْ انتصرت وانعدمت ذوقها وتساقطت، انكسرت وانهدمت ذوقها وتساقطت. جب یہ ستارے بکھر جائیں گے، پھٹ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، گر جائیں گے. دیکھیے تو میں سب کچھ کہہ دیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اب ہے تو بہت بڑا ہنگامہ، یا سبحان اللہ، شکر ہے ہم نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، یہ قیامت جو آئے گی یہ صرف کافروں پہ آئے گی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. مسلمانوں کو اللہ نے یہ مصیبتیں نہیں دکھانی. صحیح، اپنے محبوب کو کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کو مصیبت دکھانا چاہتا ہے، ہاں ذرا زور سے، تو مسلمان اللہ کے محبوب ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مصیبت جو آئے گی دنیا میں صرف کافر، شکر ہے کہ ہم نہیں ہے، ورنہ دل پڑ جاتے ہیں. تصور اس سے پتا لگتا ہے کہ ایمان اللہ کو کتنا محبوب ہے اور مسلمان کی کیا قدر قیمت ہے. لیکن اس نے اپنے آپ کو ویل ویلس بنا دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ویل ویلس بنا دیا ہے. اللہ نے کہ بڑا پریشیس ہے اللہ کی نظر میں، مسلم ویری مچ پریشیس ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. Therefore this type of qiyam will not take place but only on the disk of yours. لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبار سيرت وَإِذَا الْجِبَارُ سُوِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو سُوِّرَتْ چلایا جائے گا. کرمال الساحل، کرمال الساحل، فی صحراء الاردن و فی صحراء السعودیہ، جس طرح وہ ایک ونڈ کے ساتھ چلتا رہتا ہے سعودیہ کے سارا میں یا مصر کے سارا میں، لڑکی بھی سارا میں، یہاں وہ کیا ہے وہ سارا ہاں مہاویڈا رٹ، تو یہ سارے کرمال الساحل. قال ابن عباس، کرمال ابن عباس کی کمال کیا ہے؟ عباس کو رسول پاک نے دعا دی کہ خدا اللہ اسے قرآن سکھائے، تو ایسا سکھا دیا کہ ابن عباس کو اللہ نے قرآن مفاہیم سے بھر دیا. صحیح، ملا اللہ ابن عباس من مفاہیم القرآن لدعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا رجل فلقب به رئیس المفسرین، اسے ہم مفسرین کا سردار کہہ رہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو سُوِّرَتْ چلایا جائے گا. کرمال الساحل، مصفت کرمال الساحل، مصفت کرمال الساحل تائیدها ویسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا. یہ نمبر چار بند کرے، بڑھو سکتا نمبر چار بند کرے بس. وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو نصفت اڑایا جائے گا اور چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، الْعِشَار لہا مانایا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، النور الحامل، النور الحامل التي تلد في الشهر العاشر، التي تلد في الشهر العاشر، وہ پریگننٹ اونٹنی جو دسویں مہینے میں بچہ لے آتی ہے. مختلف حیوانات کے مختلف پیریڈس ہوتے ہیں، بکری چھ مہینے میں بچہ لے آتی ہے، گائے نو مہینے میں، لیکن اونٹنی وہ دس مہینے میں، اونٹنی اس کو اشار کہتے ہیں. چونکہ دسویں مہینے، اشار کا معنی دسویں مہینے والی، تو چونکہ اشار وهو المال الثمين القيم عند العرب. صحیح کہ عربوں کے نزدیک یہ حامل اونٹی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے میں. جس طرح آپ یعنی کسی کے پاس فار ایگزامپل بی ایم ڈبلیو ہے، کسی کے پاس کیا ہے مرسیڈیز ہے، کسی کے پاس کوئی دوسرا ہے، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس زمانے میں سب سے قیمتی کار کون سی کنسیڈر کی جاتی ہے. صحیح بھائی، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس بی ایم ڈبلیو. صحیح، اور عالم کے پاس سپورٹس کار ہے، اور عالم کے زمانے کا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا موڈ برابر رکھتے ہیں. صحیح، آپ بوڑھے ہونے کے باوجود اس میں جوانی رکھتے ہیں. جب تک گاڑی چلتی ہو. ہاں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. مولانا مودی لاہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رنگی کو نارنگی کہیں، رنگی کو نارنگ جو ہوتا ہے نا لیمن، اس کو کہتے ہیں نارنگی، حالانکہ وہ تو رنگ والا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ رنگی کو نارنگی کہیں، ہاں، اور دودھ کھڑے کو کویا. وہ کویا نہیں بناتے تو وہ کھڑی میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں کویا، حالانکہ وہ تو کویا نہیں بناتا تو کھایا ہوتا ہے. صحیح، تو اس نے کہا کہ رنگی کو نارنگی کہیں اور دودھ کھڑے کو کھویا، اور چلتی کو گاڑی کہے اور دیکھ کبیرہ رویا. کہ چلتی ہو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ گاڑی تو گاڑی بھی ہوئی تھی، وہ تو چلتی رہتی ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب پریگننٹ اونٹی عُطِّلَتْ، وہ سسپینڈ ہو جائے گی، یعنی مالک اس سے لا تعلق ہو جائے گا. حالانکہ عرب اسی کے لیے لڑتے تھے، اور اسی کے لیے لڑتے ہوتے اگر کسی سے کوئی ڈاکو کراچی میں مرسیڈیز بینز چھیننا چاہے تو وہ لڑ پڑے گا نہیں لڑ پڑے گا لڑ پڑ عورت دس دس مہینے کی پریگنٹ اونٹی کے لیے لڑتے رہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے جب وہ ہنگامہ ہو جائے گا وہ اونٹنی والا اونٹی سے تعلق ہو جائے گا, یعنی مینز کہ ہر ایک آدمی اپنی پریشیس مال سے تعلق ہو جائے گا. صحیح وہ کل میں عبداللہ کو بابا الرحمان کا ایک غزل سنا رہا تھا صحیح, تو اس کا ایک شعر کا مفہوم یہ تھا کہ جب موت آ جائے عبد الرحمان جب موت آ جائے تو اس وقت مٹی سلور اور گولڈ تینوں ایک ہی قیمت رکھتے ہیں. اس آدمی کے لیے مٹی گولڈ اور سلور تینوں ایک ہی چیز ہے صحیح, تو اب وہ اونٹی کا کیا کرے گا تو قیامت آ گئی. اور دوسرا مانا وہ سرد زمین ایگریکلچر لینڈ جہاں پہ وظائف اور ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. جنرل صاحب نے لگایا تھا, جنرل صاحب آج صدر بن گئے, ہاں بن گئے, مولوی صاحب کو چلتا کر دیا. وَيَذَلْ حَشَارَ عُدْتِ مولوی کو تو کتنا ٹائم نہیں دیتے. وَيَذَلْ حَشَارَ عُدْتِ لَكْ آپ جب زرعِ زمین کو عُدْتِلَكْ زرعِ زمین سسپینڈ کرائی جائے گی, کیونکہ زرعِ زمین کی ساری پروڈکشن ڈیپینڈ اپان ہیور سسٹم اور ہیونلی باڈی سسٹم. جب ہیونلی باڈی سسٹم ختم ہو گیا to the people of peninsula of their time, who were very accustomed to their custom. جو ان کا کسٹم تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور تو اللہ کریم نے وارننگ دے دیا ان دو کلمات میں کہ جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ جرم کیا تھا آپ جس پر مت نہیں اور جب پرسنل فائل کھول دیے جائیں گے پرسنل فائل بالکل اللہ نے وہی الفاظ دے دیے جس طرح ایک باس اپنے انفیریئر کے خلاف ایکشن لے لیتا ہے تو کہتے ہیں اس کا فائل کھول دیتا ہے کیا کہتے ہیں یہ الفاظ استعمال تو اللہ کریم فرمایا جب ہر ایک آدمی کے پرسنل فائل کھول دیے جائیں گے اور جب اوراق الاعمال پرسنل فائل کھول دیے جائیں گے فتحت للاحتساب واذا السماء کشطت واذا السماء کشطت اور جب آسمان کشطت انشقت وتحمرت جب وہ پٹ جائے گا اور سرخ ہو جائے گا واذا السماء کشطت اور جب آسمان پٹ جائے گا اور سرخ ہو جائے گا اسودت بعد ذلك اور بعد ذلك کالا ہو جائے گا کالا ہو جائے گا گر جائے گا سرخ ہو جائے گا کالا ہو جائے گا گر جائے گا تین چیزیں سرخ ہو جائے گا پھر کالا ہو جائے گا پھر گر جائے گا وإذا الجحیم سعرت محمد تحمرت وسودت او ثم انشقت تحمرت وسودت ثم انشقت وإذا الجحیم سعرت اور جب وإذا الجحیم نار جہنم اور جب جہنم کی آگ کو سعرت مزید بڑھایا جائے گا سعرت تو کے تک ایشاد شدید ہے وإذا الجحیم سعرت اور جب جہنم کی آگ کو مزید بڑھا دیا جائے گا فرشتوں سے اللہ کے لیے وزرا صحیح باریم ذرا ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ فلیم اوپر چلے جائے وإذا الجحیم سعرت اور جب جہنم کی آگ کو سعرت مزید بڑھایا جائے گا وإذا الجنة أزلفت اور جب جنت کو أزلفت زینت وخلقت لأهل الجنة لأهل الجنة اسلاف کے دو معنی ہیں ایک اسلاف کا معنی ہے ڈیکوریشن اسلاف کا معنی ہے ڈیکوریشن اور بیوٹیفیکیشن اور دوسرا معنی ہے قریب لے آنا کہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹینس پہ تو نہیں کرنا ہوگا اللہ کریم وہ جنت آپ کے قریب لے آئے گا وإذا الجنة أزلفت اور جب جنت کو زینت وقربت علمت نفس ما احضرت علمت نفس سمجھ آ جائے گی نفس کل نفس ہر ایک انسان کو ما احضرت اجازہ کریوں کہ وہ کیا کچھ لے آیا ہے پریزنٹیشن کیا کچھ کر رہا ہے علمت نفس ما احضرت کہ وہاں آدمی کو پتہ لگ جائے کہ اس نے آج پریزنٹیشن کیا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس فلا اقسم بالخنس بس قسم بس حاجت نہیں کسی بھی قسم کی فلا حاجت الى القسم فلا حاجت الى القسم وما ذلك اقسم بالخنس والمعنى الثاني کہ قسم کی کوئی حاجت نہیں لیکن پھر بھی میں قسم کھاتا ہوں آگے آنے والی چیزوں کی اللہ کریم فرماتے ہیں کیونکہ میں قسم کیوں اٹھاؤں تاکہ آپ لوگ اعتماد کریں نہ کریں تاکہ آپ لوگ مانیں نہ مانیں میرا کیا بگڑتا ہے اگر پوری دنیا نہ مانے اللہ کا کچھ بگڑتا ہے اب میں تو قسم اٹھاؤں گا اس لیے کہ اگر جب یقین کر جائے کہ سچ بولتا ہے صحیح اگر وہ فار ایگزامپل جھٹلائے تو مجھے آئی ول پے دا پرائس سو اس لیے کورٹ میں آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا میں قسم اٹھایا کہتا ہوں یہ غلط دعویٰ کر رہا ہے صحیح اب اللہ کریم فرماتا ہے میں کس لیے قسم اٹھاؤں کوئی آپ مجھے کورٹ دے چکے کوئی ایسی کورٹ جہاں پہ آدمی اللہ کو لے جائے صحیح کہ آپ قسم اٹھائیں اس لیے کہا میں قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں پھر بھی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک اور دوسری بات فلا للتردید فلا يناسب الاعراض فلا يناسب الاعراض عن القران والرسول کہ اس قران اور اس پیغمبر سے منہ موڑنا زیب نہیں دیتا کسی کو فلا ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اس قران اور پیغمبر سے منہ موڑ دیتے ہیں مفہوم وهذا المعنى اخذناه من ايه نمبر 26 يا محمد من ايه نمبر 26 ہاں فاين تذهبون آپ کہاں جا رہے ہیں why you are turning your face صحیح فلا فعین تصبر اللہ کریم وہاں کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں اس قرآن اور پیغمبر کی موجودگی میں بھی ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں تو یہاں کہہ دیا یہ فلا یہ منہ موڑنا یہ ویسے انسان کے بچے کو زیب نہیں دیتا شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں انسان کے بچے کو یہ زیب نہیں دیتا تبھی تو غصے میں آ کر اللہ نے کہہ دی اولئک فی الارحام جنہوں نے منہ موڑ دیا وہ کتے کے بچے ہیں وہ کتے کے بچے ہیں فلا اقسم بالخنس فلا يناسب الاعراض اقسم بالخنس فهذا اذا جواب القسم جواب القسم مقدمن فلا يناسب الاعراب هذا جواب القسم مقدمن صحیح کہ یہ قسم کا جواب ہے پہلے اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ قسم میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ منہ بولنا انسان کے بچے کو زیر نہیں فلا اقسم بالخنس تحنس يتحنس بمعنى رجعوا يرجعوا من شر الوسواس الخناس سمي شيطان بالخناس لانه رجاء خلق الامور حينما يستر الله عز وجل اكتب هذا يا محمد يا محمد اكتب هذا العلوم لا تكاد تجد في اردن ولا في سوريا ولا في مصر ولا في السعوديه ها ها يك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يضع خرطومه على قلب الانسان فاذا ذكر الله تحنس وانا رسول پاک نے یہ استعمال کر دیا ہے کہ شیطان اپنا سونٹ لگایا ہوتا ہے انسان کے دل پر اپنا سونٹ لگایا ہوتا ہے کہاں انسان کے دل پر جب انسان اللہ کہے یا سبحان اللہ کہے یا الحمد یعنی اللہ کا نام جیسے بھی زبان پر آئے وہ اپنا سونٹ اٹھا دیتا ہے تو وہ لفظ کے لیے دیا ہوتا ہے تحنسا وہ اردو ادرا کر جاتا ہے تحنسا کا معنی وہ ودرا کر جاتا ہے اس لیے شیطان کی ایک صفت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی من شر الوسواس الخناس وہ بدبخت جو اللہ کا نام سنتے ہی فوراً ودرا کر جاتا ہے فلا اقسم بالخنس میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس بالکواکب الراجعت الی مطلعها الراجعت الی مطلعها فلا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس ان ستاروں کے جو اپنے طلوع کے لیے پھر رجوع کر جاتے ہیں طلوع کی جانب واپس آ جاتے ہیں یعنی آج غائب ہو گئے تو کل اسی وقت پھر حاضر ہو گئے پرسوں اسی وقت پھر تو دیکھیں بار بار جو آتا رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خنس بار بار جو آتا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خنس فلا اقسم بالخنس وہ ستارے جو بار بار رجوع کرتے ہیں طلوع میں الجواری الجاریت فی مدارها فنکشنل ان دیئر اوربٹ الجواری فنکشنل ان دیئر اوربٹ جو اپنے اوربٹ میں فنکشنل ہیں الکنس الکنس اسٹیبلش اور انسٹال ان دیئر ویری پلیسز صحیح کہ اپنے جگہ پہ مکمل طور پہ لگے الکنس واللیل اذا عسعس واللیل اور قسم مجھے رات اذا عسعس اذا ادبر جب وہ پیٹ کر کے چلے جاتے وصبح اذا تنفسا اور قسم مجھے صبح کے اذا تنفسا جب وہ سانس لے لے when it bleed جب وہ بریتنگ کرنا شروع کر دیتا ہے مین سے ظاہر اذا تنفسا اذا تظہر اذا تظہر باب تفاہم وصبح اذا تنفسا اور قسم مجھے فجر کی صبح کی اڑا کی اذا تنفسا جب وہ سانس لے لے یعنی ظاہر ہو جائے جب اس کی روشنی ظاہر ہو جائے جب اس کی روشنی ظاہر ہو جائے تو اس کا جواب ہم ایک دوسرے سورت سے لے آتے ہیں آپ ذرا جائیں سورہ الانشقاق اس کے بعد تیسری سورت دیکھیں آیت نمبر 16, 17, 18, 19 فلا اقسم بالشفق وہاں بھی یہ کائنات کے تکوینی نظام پہ اللہ قسم اٹھاتا ہے جس سے پروسیس فلا اقسم بالشفق اور اسلوب اور کانٹیکس بھی ہوئی ہے فلا کہ یہ منہ موڑنا مناسب نہیں ہے اقسم بالشفق میں قسم اٹھاتا ہوں بالشفق شفق کا بالشفق شفق وہو الحمر بعد غروب الشمس او البیاض بعد غروب الحمر یہ وہ سرخی ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد جو ہورائزن پر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شفق احمر ریڈ شفق یا اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے پھر کیا جاتا ہے سفیدی آ جاتی ہے کیا جاتا ہے سفیدی آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شفق ابیض یا وائٹ شفق اب حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ العشاء اذا غربت شفق صلاۃ العشاء اذا غربت شفق کہ عشاء کی نماز تب جائز ہوتی ہے جب شفق ڈوب جاتا ہے جب شفق اب لغت میں شفق کے دو معنی ہیں ان لغت شفق اقرب کا ہاں اشفق الاحمر وشفق الابيض فاخذته بشفق الاحمر وهو يغيب اولا اب جمهور کا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب شفق احمر ڈوب جاتا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا جب شفق ڈوب جائے امام علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہ اس شفق کی بات نہیں یہ اس کے بعد جو دوسرا شفق آتا ہے وائٹ شفق سفیدی بنا شفق ابیض جسے کہتے ہیں اسی کے ڈوبنے کے بعد عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے بازے میں آگئی اور امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کو تائید کروا دیا ہے فرمایا تو یہ شفق الاحمر پیچھے ہے. اس کے لیے دو چیزوں کی کلی لے لی ماں بولی کرم کمار ہے, کیونکہ وہ جب کلی لے لیتا ہے اس کے پاس دلیل بڑے مضبوط ہے, اس کے پاس کیا ہوتا ہے دلیل. تو اس نے ایک عقلی دلیل پیش کر دی اور ایک نقلی, عندہ دلیل عقلی وعندہ دلیل نقلی. صحیح. اب جہاں تک دلیل نقلی کا تعلق فرمایا رہا ہوں ترمذی, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ صلاۃ العشاء اذا اسود الافق, صلاۃ العشاء اذا اسود الافق, کہ عشاء کی نماز تبھی شروع ہوتی ہے جب ہورائزن بلیک ہو جاتا ہے. جب ہورائزن, تو اگر ریڈ شفق کا غروب ہونا مراد ہوتا تو اس کے بعد تو ہورائزن بلیک نہیں ہوتا, تو وائٹ ہو جاتا ہے. بلیک تو وہ ہوتا ہے بس بیاض کے غروب ہونے کے بعد, جب وائٹ روشنی ختم ہو جاتی ہے پھر کیا جاتا ہے ڈارکنیس آ جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں شفق کا مفہوم بیان کر دیا کہ صلاۃ العشاء اذا اسود الافق, وہ ہے سوال یاتی بعد غروب البیاض وبعد غروب البیاض لا بعد غروب الحمر, بعد غروب الحمر یاتی البیاض, مفہوم محمد. یا سبحان اللہ استدلال هذا الشيخ, فمن كان حنيفا ففي علاه امام امام للخليقه والخليقه. ها, لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه, فما بالمشركين له نظير ولا بالمغربين ولا بكل